الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم فنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. سورة قلم ددین مخ کی اس بات رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تی روان و آیاتن کی چونکہ ناشکر مکی والا دا اللہ دا عظیم الشان نعمت چیغ قرآن و بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عظیم نعمت اللہ پا دنیا کی پچا باندھ نو کرے دا خصوصیت تمکی والا ہو چ اللہ والا دا سے پیغمبر ور کو دا غیب خاندان کی پیدا کو او پاغ باندھے دا سے کتاب نازل کو چیغ دا ٹول و کتابوں نے بہتر ہو عقید اللہ رد نعمت و مقابلہ کی عقد رغجن کو دا اللہ کتاب تے دروغ ہوئی سحر وت ہوئی جادوئی وت ہوئی کہانے وت ہوئی دا اللہ کا محبوب پیغمبر اگی پمکہ کی برداشت نہ کو حتیٰ کہ چی دے تجوڑ سے چدکڑی نہ لاڑو نو اللہ دا عقید پارے او مثال ذکر کی دا تخویف دنیاوی اللہ وی تو غم مکوا دا عظیم الشان نعمت و ردی پا مقابلہ کی خطا لے شکریہ دا کول بکارو نعمتو نا خدیر دی خوردے نعمت مقابلہ شتن پا دنیا کی دا نعمت ما پتا باندیو کو رتا لے خدا نا شکرینو پکارو چیزا ما باندہ اگا تا کنزل کے اگا پکانو بانی ولی پا دی خوشا لے چیزا اگا مرگری او اگا دی کمزوری شی اگا دی دا عمل فری دی داغی ندی منگا کورونا و باغونا والو تاسو دیتا اوگی ناسی ہے دا دی نعمت شکریہ خو تاسو لپکاروا چی دا اللہ سا پیغمبر خبرہ من لیوے داغ احترامم کڑیوے داغ دا مرگرو اگر سر امرستا کڑیوے چاپیر قبائل چی سوک دا دی خلاب تی اگی سر جنگی دلیوے دعوت کارم کڑیوے اگیم دی خبر ترابل لیوے کمی خبر تجدی پیغمبر تاسو رو بللے تاسو الٹاو چلی دے دی وجن اللہ وی وز زما از میختا زان تیار کے تاسو نمخ کم یو قوم دا سے تیر شویو اللہ وی ما پا غی بانا دیر احسانات کلی و دیر نعمتونی میں غی لور کلی و غی ناشکری اکرا دا غی ناشکری پا نتیجہ کی دا غی خیستا باغ و مال و دولت و دا غی کہ اگر طول عمر پا دے کے خفا خوشحالے کی وقت دے رہو اگر باغ دا غی اللہ وی ما تباک بس یا وو یا نو دا مثال اللہ ذکر کی دے دا پارا کہ تاسم خپل حال تا گو رہے پا تاسم زماز میں خرا روان دے کل چھ انسان گناہ کی نو د دې ګناهونو نتیجه بیا دا روزي چې الله دا غي نه تیار روړې واخلي، الله هغه دا غ نعمتونو نه محروم کی چې په میدان او په دسترخوان وته پراته وي، بیا دا نصیب نشي. دا مکی والو ته ولي اوري چې د دې نعمت قدر پکارو تاسو ته، او چې قدر مونږ کو نو الله وی ما دا نه هغه د خون زندگی واغسته، هغه نعمتونه مې نه واغسته. نو دا مکی والو وکاله بدی باندې دا سره لو حدیث کرا دی په دې مکه لوګي او ګرځیدو، یو سوکلا شو باران ختم شو ساس کم نه کیده، هوا به لګیدا، هر یو شی کشین بوټه ونه هغه وچ. اخر کې دا عربو دا قریش و دې ته محتاج شو چې خیمه به ځان سره واغسته، اهل عیال او بچی به وسره او سارا د بواده. دی کی گورد سوال ماده نو ها اوس پکې پیدا شوی دی باز عرب، او اوس پکې ډیر زیات دی. اغه خیمه کې بناستو ځان سره به ست تیار یا او بو یا سشي وړو، اغه خوراک به ختم شو او به ختم شوی، نو د لوګي ورتن دی نو دی په خیمو کې مړ شو. ډیر عرب په خپل خیمو کې دغه صفات شوی دی، اخر کې ډانچې وړو کی. خو یو دی بل ځای ته د سوال لپاره نو ګرځېدلی. مورخین ذکر کوي چې یو سړی به ډېر محتاج شو، نو د ونې پټ به یې خوړو، پاڼه به یې خوړه، شین بوټي به یې صحیح کو، ویښته به یې صحیح کول، سرمنې به یې صحیح کولې، اډوکي به یې چیچلو. دوره لوږه په هغې باندې راغله که یو سړی به بار ته ناستو، نو بل به ورته پټ ناستو چې ورګه دی پاسې چې زه دغه ګندګي وخورم. الله رشاوی انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه، دا هم زمیر دی مکی والو تراجی دی. دا سی قحط پا غیبانی راوستو، دا وکال مسلسل قحطو. اللہ وی دا تخویف دنیاوی وی دیتا چه ورد ما دا عذاب نو یاری گئی، زد انسان دا مخن تیار رو دیو چطوم چه کل دی گناو کی. و حدیث کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان العبد لیذنب الذنب، بندہ گناہ کی او د دې گناہ د وجنه، فیحرم رزقا، دې محروم شي تیار رزق. روایت کرا دی په زنګلاتو کې حشراتو زناورو ماشی میگی د انسانانو تخیری شروع کی چې الله لري تاسو تبا کی، په تاسو د الله لعنت را وریږي، په مونږ باندې باران بند کو. ځکه اشرف المخلوقات انسان دی، نو چې انسان په ځمکه گناہ شروع کی نو الله اخاریگی، او اللہ چی پا قہر شی نو بیا پا قہر دا اللہ کی وچا و لامده گرد ورسو دی، نو پا سحرا کی زناورم پا غیبانی معذاب شی سوکل شی. اللہ دا خپلی غسی نو بیا دا غالاقی ونی لامو بناور کی، دا غالاقی زناورو لامو بناور کی، پا طولو بانی یو شان قحط را شی چی تاو سرداس خلق پاتی کی گستاسو پا گاون کی چی اغز ما دا حق خلاب کی، تاو سرداس خلق پاتی کی چی اغز ما کتاب نمانی، زما د پیغمبر دشمنان دي. دا انا بلوناهم الله مکی والو ته وی یقینا مونگا بلوناهم ازمیخ بکو په دی باندې پچا باندې، او ازمیخ می پوکو امتحان وک مونگا، اختبرناهم کما بلونا اصحاب الجنه، لکه څنګه چې مونگا ازمیخ کړو په هغه باغ والو اصحاب الجنه. دا باغ والا سوکو وی دا دا اہلی کتاب نے او سڑے ہو، او دے کم زے کے پاتے کے دا یمن کی دا سنعا سرا شپگ ملا نزدے یو کلے وچ دا غی دروان نمو یا دورانو اغی کے ردے و باغو، او دیر خیستا باغ والا اللہ ورکڑو کما بلونا اصحاب الجنتی، دا غم مسلمانانو مکی والا خو کافر و مشرکانو، اللہ وی پتا بانی امراولما ستا نمخ کے میں اخبل مسلمان نہ دے پریخن، اگر کلیمہ ویلی واغا اہلی کتابو چکل با دا باغ پوخ شو، او دم میوی دا باغ رو شو کولی، یا قجورا او یا انگورا او حر سچیو، نکا چا انگور ذکر کری دی او چا قجور ذکر کری دی، ناغا با دا باغ کی او تارپال غڑو لیو، نو پا آغا تارپال بانی بچه کمی قجوری را لی، نو آغا بے زان لکی خودی، نو اهل عیال لی او سو با واپس پدی باغ کی لگولی یا داغی سر با پکاروا یا با نور سو خواب پاغی کی لگولی ناغی نبا چه کمی سیواوی او یا کمی بدولی دلیوی ناغی با دا اعلان کلو چه کم قجورا لان دی پریوتی ندا بنا رو چه تاوی کمی چر دی تارپال نبار شوی ناغی که بستاو سکار نی غریبانان مسکینان کند رندی اغی و طول راج مشویو او پاغی بانی تقسیم کلی نو دا دب باغو چه سور رد زندگی و نو رد بچی پا کلوی شو زوانان شو علکان شو حتی که جدیت نمر شو خویا وغا دی خپل فریضه کسو کمی نو کلی اللہ خساتو دا اغا بچو تا دا اغا ملمنو تا او دا کلی علاقی مسکنانو یتیمانانو تا با طول دا باغ رسیدو زامن رالو زامن خو بیا د پلار نه مشرانی بازی پا گداسی اللہ ما شا اللہ اغیوی دا کان ابو نا احمق نا پلار زمون دیر بی وقوف تا گورا دا خدای اوگی دا مالولو دا خود دنیا دا اللہ اوگی پیدا کری دونا اللہ بولا پیدا کری روزی کنا دا پا دبانی پردو چی بس او بل سوگنشتا پا دا علاقه کی خو بد در ازان سخی ارسلا خان جو کرو و چی سبو ناغب ایدیل ورکولو نگورا تا پا کی لوی شوی تا پا کی زوان شوی قابل شوی پلار دلار دا دنیا نا وستو خیار رالی چکلا دا پلار دا مرگ نفس باغ برابر شو میوه پا خشوا نو دی دا شپی شوی یو بل تر سلا اکلا الکوی دا شپی بزون سار وقتی بزون دیر وقتی چی پا تیاره که چی دا غریبانان و مسکینان خبریگی زکا غیب پا تمو کنه چی دا خود پلانی باغ ده او اقا با پلانه روز بانه یا نزده شوی ده لوتا پا خیدو تا وست بخام خاقه کٹ کئی ناغی خود عدد مطابق تقی تا پا تمو وی چی دا غریبانان و مسکینان خبریگی چی منگا باغ شکولی و میوام کور تراولی اقی وی سیدا نشپی یو بل توازو نو کرو او تیوی پا لاری بزو خو خبری بنکو سوکرا بانی پوه نشی دید اللہ دی مفسرین ذکر کی دیتا خیال نو چی اللہ دا عرش دا پاسا دا او اسمانون دا پاسا عالم السر و النجوہ اغزاد چی ردی دا جرگونا او دا دی دا راز نخوارو دی خو نو خبر کنا تا دل تا جرگا کئی تب ویزا پا کوٹا کی ناسی با ما نسو خبری گی خدا اللہ صفت سد عالم السر و النجوہ اغا دا جرگو او دا رازونو پا دی بانی عالم دی دی چی لارو او باغ تیو کاتو نو یو اونا پا کیو لارا نوا طولی پریوتی وی نو دانا چی پریوتی وی میوی پا کیوی بس چی تابو تکاتو نو تابو ویگنی پا دی بانی ور بل شویده دا امتحانو چی پا دی بچو بانی راغی دا پلار دا مرگ نفس ولی مفسرین ذکر که یو اغی دا کارو کن چی غریبانان و مسکنانی دا روزه نما نکولو چی دی لمنگا نور کن دست لازمه نده چی منگا ری دا منگا پلارو مر کولو و تاخیر دی منگا ملگی و دی لده ور کن او دویم دا چی اغی وی دا وقت وقت بلاشو باغ بکت کو و میوی بکور تا روڑو او انشالله و نوی او درې مدا چې غیپه کې د غیر الله برخه کوله د دغه نعمت ناړو د پیر صاحب قلنګو د غیب برخه پکې وا نه الله نه سیوا د مشرکانو او پلار موحدو هغه صرف د الله په نوم باندې ورکوله نو دا هغه باغ اس نه کېدو هغه تر هغه تر ژوند پورې هغه آبادو څور هغه ژوند دی نو بعد باغ آبادو هغه په میوه کې کمی نه راغلی او چې دی رالو نو دی با یو بابا په نوم باندې د بل پیر په نوم باندې او د الله په نوم باندې زره شی مغی نه ورکاو مکی والو کین داسې وکنه چې کله سمعت او شهرت نو ولید سور خیراتونه کولو شل زره درهم به لګولو په یو میناکی او اعلان به وکړو چې څوک بګوره ور نه بلی او که غریب به لاس چې تا ورغی چې بابا یو روپیه راکا تبه زره وکړه الله په نوم بیا یو روپۍ دغه څه نه ورکوله دا صرف د نوم دپاره دغه مشرک و مشرک کارونه ټول د غیر الله دپاره وي د الله دپاره ډېر کم خلق دی چې هغې کار کوي او یا څه ورکوي الله دا امتحان الله وي زه به راولم په دې مکې والو لکه څنګه چې ما په هغې راوستو انا بلوناهم یقینا مونږه ازمیخ کړی دی په دې مکې والو ازمیخ به کوو په دې باندې کما بلونا اصحاب الجنه لکه څنګه چې مونږ ازمیخ کړو په هغه باغ والو اذا اقسموا کلچ اغی قسمون او خواڑا اخبال میانسکیل اسرمونها مصبحین چه خام خواب پریکو با دی باغ لرا سباکون کی یعنی چه سباکی کی او منگا سباکو چه دا باغ منگا کٹ کری ولا یستثنون او دی پا دی اخبالو قسمونو کی استثنانو کولا ولا یستثنون یو مانا دارا چه دی انشاءاللہ او نوی او آنگا وقت کی انشاءاللہ وی سبحان اللہ داغی استثناء انشاءاللہ سو سبحان اللہ چلے پاک گنلے وے دا شریکانو ناو چسی کول چی دا غب نمبانے کڑے وے ولا استثنون یا مانا دا چی دین جدا کو اللہ لر دبل چانا ہمیں دا اللہ پا نمبانے خیرات کو میں وسر دا غیر اللہ دا پیرانو پا نمبانے مکو ولا استثنون فطافا علیہا طائف من ربک پس راغے پا دیبانی او راتون کے درفستانا طائف دشپی راتون کی دوئی اگا ہر سچی کہ دشپی راضی نو مغا تا طائف ہوئی دا انسان راضی نو مغا تا طائف ہوئی او کہ عذاب راضی نو مغا تا طائف ہوئی او کہ بل یو ذل و طوفان راضی نو مغی تا طائف ہوئی او کہ ملائک راضی نو مغی تا طائف ہوئی فطاف علیہا پس راغی پا دیبانی طائفن دشپی راتلن کے مر ربکا دا طرف دا ربستانا نسوک مانا کی وہو جبریل جبریل اللہ السلام ذکر چاہ پا دی عذابونو پا زلزلو پا توفانونو وانی دا اللہ دا طرف نا مقررو پا ملائکو کی جبریل اللہ السلام راغی او اگر تا باغ مقصو اگر پا علاقہ بانی پا اسمکہ بانی در درو گردی دا بوٹی موٹی یا او یہ قلتا غردولیو او چوی غردول نا اور پیم بل شو چه اللہ غواری نو پوبو بانیم اور بلیگی شنبوٹی و تلاسی دویم فطافا علیہا طائف من ربک اے امر من ربک راغی پاغی بانی فیصلہ و حکم نرفستا طائف دشپی رات لون کی یعنی دشپی فیصلہ در رب پاغی بانی رالا اگا فیصلہ دا غی باغ دا ختمو لو دست وزولو ها فطاف عليها طائف من ربك اي عذاب من ربك دا مختلف معنی کی مفسرین دا غی مقصد یو جوړی یا جبرئیل علیہ السلام راغی یا دا اللہ امر راغی یا عذاب راغی وهم نائمون او حال ل چې ودی ودو غی ځان نه خبر فیصله غی د مسخوتن نکړی دا او د شپې عذاب راغی او